Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Α, δεν θέλω τέτοια τώρα. Ξέρεις κάτι, το που έχουμε να τα πούμε με τους φίλους ακροατές, ακροάτριες, φίλες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, τέσσερις μέρες και μου βγαίνεις έτσι. Την όρεξή τους είχαμε. Κοίταξε, θα έβγαινα κι εγώ πιο κανονικά, πιο ανθρώπινα, αν δεν είχες αυτό το εκνευριστικό, το χαρούμενο. Αυτό το τι ωραία, πόσο χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί. Αυτό με παρασύρει δηλαδή. Και βγαίνω σε αυτή την κατάσταση. Αν και εσύ ήσουν πιο μετρημένος, θα βγαίνα και εγώ μετρημένος. Θα έλεγα καλησπέρα, είναι Φάρμα των Ζώων. Ναι. Καλό μεσημέρι. Αυτά. Ναι. Σαν ανθρώποι. Ναι. Αυτό. Ναι. Γεια σας, γεια σας. Μας λείψατε. Μου λείψατε τουλάχιστον. Στον άλλο το μονόχνο το δεν ξέρω. Και εμένα, και εμένα. Και εμένα μου λείψατε. Ρωτούσατε αν προλαβαίνετε να ξαναδείτε την ανασκόπηση. Μην τη δείτε τώρα. Θα περιμένετε λίγο να τη δείτε μετά. Θα κάνουμε μια εκπομπή τώρα, μια ωρίτσα, 50 λεπτά, 40, πόσο θα βγει. Έχω το Θάνο εδώ πέρα, την υπολογίζει τρίωρη ο Θάνος. Λέει, έχω πολλά θέματα σήμερα, δεν βγαίνουν σε μια ώρα. Σήμερα δεν πάμε για μια ώρα, το λέω για να μην γκρινιάξεις. Εγώ στη μία ώρα έχω ανοίξει την πόρτα, έχω φύγει και βρέστα μετά με την Εσία. Μόλις τέλειωσα τα podcast 108. 5 χρόνια έχω συνδρομή στο TPP και είναι η μοναδική συνδρομή που δεν έχω μετανιώσει ούτε δευτερόλεπτο. Άψογη δουλειά. Αυτό γενικά συγχαιρόμαστε. Μας συγχαίρει ο κόσμος, συγχαίρουμε εμείς τον κόσμο που μας συγχαίρει. Έτσι ξεκινάει μια όμορφη εβδομάδα που ξεκινάει Τρίτη μεν. Εντάξει, δεν μετράει τώρα η καθαρά Δευτέρα. Ή καλύτερα για κάποιους μετράει, γιατί κάποιοι γράφαμε μαζί με τα κούλουμα, τη λαγάνα, τον ταραμά. Γράφαμε και άρθρα. Να το πούμε αυτό. Έχω μια συνέντευξούλα τώρα. Δεν ήταν ναι. Κάτι. Δεν μπορείς να πεις. Άντε κάτι ερωτησούλες, κάτι. Συνεννοείς, αυτά εντάξει τώρα, δεν το λες και δουλειά. Yeah. Χαρά μας είναι, παιδιά μας. Χαρά μας. Εσείς να διασκεδάζετε, εσείς να τρέχετε στα λιβάδια να πετάτε χαρταετό και εμείς να καθόμαστε σαν τους δούλους εδώ πέρα, να δουλεύουμε μέρα νύχτα, χωρίς αργία, χωρίς τίποτε, άγρυπνοι, για να φροντίζουμε για την ενημέρωσή σας. Yeah. Λοιπόν, αν δεν τη διαβάσατε την συνέντευξη του Βαρουφάκη, να την διαβάσετε. Θα μιλήσουμε για αυτήν εκτενώς και νομίζω ότι ενδιαφέρον έχει. Θα πούμε για αυτήν, αλλά έχουμε πρώτα μια τηλεφωνική συνέντευξη. Θα τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν. Θα ξέρουμε ότι περιμένετε ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα το πούμε, αλλά και αυτό θα το πούμε επειδή υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν προτεραιότητα. Μου προκαλείται αηδία αυτό να ξέρω. Συγγνώμη, θα νομίζω εσύ. Θα ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έγινε πριν λίγο. Με μια ακόμα απόπειρα έξωσης, που για ακόμα μια φορά, για να μην λέτε ότι λέμε και δεν λέμε και τίποτα θετικό, απετράπει με την παρέμβαση ανθρώπων του κινήματος, ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί. Οπότε, μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είχαμε, όπως σας είπαμε και πριν, ακόμα μία απόπειρα έξωσης. Ακούμε και βλέπουμε μία απόπειρα την ημέρα πλέον, αν μπορώ να το υπολογίσω στατιστικά, και αυτά είναι που μαθαίνουμε, στο νέο ψυχικό αυτή τη φορά, σε βάρος μιας οικογένειας και Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, απετράπη και αυτή η απόπειρα μετά την παρέμβαση κόσμου που βρέθηκε εκεί πέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Αναστασία Σταυροπούλου. Είναι δικηγόρος, είναι και μέλος της ΛΑΕ Ανυπότακτης Αριστεράς, που ήταν εκεί μέχρι πριν λίγη ώρα. Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Αναστασία, καταρχάς, καλά τα λέμε. Υπήρξε προς το παρόν έστω θετική, μια θετική εξέλιξη ότι απετράπη η έξωση. Πολύ καλά τα λέτε, έτσι είναι. Ευτυχές γεγονός και πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα για το συγκεκριμένο σπίτι. Είναι μια οικογένεια με μια μητέρα, τρία παιδιά και μάλιστα με προβλήματα υγείας αρκετά σοβαρά. Δύο γράφουμε, εμείς είναι τρία τα παιδιά. Ναι, σωστά. Και έχει πάει δύο φορές επιμελητής και μάλιστα σήμερα είστε με αστυνομικές δυνάμεις και ξεκίνησε να κάνει υπογραφή κανονικότητα. Παραβίασε την κλειδαριά, σωστά. Παραβίασε την κλειδαριά, άλλαξε την κλειδαριά και ξεκίνησε να κάνει υπογραφή. Όμως ευτυχώς για άλλη μια φορά η παρέμβαση της γειτονιάς, η παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα απέτρεψε και αυτή την απόπειρα. Αμέσως κινητοποιήθηκε και κόσμος από τη γειτονιά και από συλλογικότητες και φορείς ενάντια στους πληστηριασμούς και λόγω των διαμαρτυριών αποχώρησε ο δικαστικός επιμελητής και η αστυνομία, αφού βεβαίως εκτόξευσαν τις γνωστές απειλές περί εισαγγελέα κτλ. Ευτυχώς όμως για άλλη μια φορά απετράπη, πάντως το θέμα είναι ότι πλέον μιλάμε για ένα κύμα εξώσεων, όπως ήταν αναμενόμενο μετά από αυτή το ξύλωμα κάθε προστατευτικής νομοθεσίας. Οπότε, τι ακολουθεί τώρα από νομική άποψη έστω, ποια είναι η συνέχεια όπως προβλέπετε, ας αφήσουμε στην άκρη την ελπίδα ότι θα μπορεί ο κόσμος να παρεμβαίνει και να αποτρέπει τις εξώσεις. Και ας πούμε, τυπικά τι προβλέπετε. Να κάνει ο φιλέτης. Δυστυχώς το σημείο που βρίσκεται, αν φτάσουμε στο σημείο της έξωσης, λίγο πολύ είναι πρακτικά προδιαγεγραμμένα τα πράγματα από νομικής άποψης. Και αυτό είναι, νομίζω, που θα πρέπει να κρούσει και τον κόδωνα του κινδύνου. Δηλαδή το γεγονός ότι πλέον δεν μιλάμε καν για το σημείο των πληστηριασμών, που ήταν κάποια χρόνια πριν, υπήρχε και εκεί ένα πολύ μεγάλο κίνημα που αναπτύχθηκε. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο των εξώσεων, γιατί ουσιαστικά έχει δοθεί το πράσινο φως στα κερδοσκοπικά funds να προχωρούν με ταχύτατες fast track διαδικασίες χωρίς να μπορεί ο οφειλέτης να αμυνθεί. Και χωρίς να δίνεται στον οφειλέτη κάποια δυνατότητα ρύθμισης. Ακριβώς αυτό ήταν και το αντικείμενο της απόφασης του Αρείου Πάγου επί της ουσίας, που με αστραπιαία ταχύτητα, εκπληκτική ταχύτητα μπορούμε να πούμε, έκρινε μέσα σε λίγες μέρες ότι ουσιαστικά νομιμοποιούνται τα funds, αυτά τα σαφρά μορφώματα που ως επί το πλήσιο εδρεύουν και σε τύπου νησιά Κέιμαν, δεν τελώς με καταστάσεις αφορολόγη του, μπορούν να προχωρούν με ταχύτατες διαδικασίες χωρίς να μπορεί ο φιλέτης να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ρύθμιση. Δηλαδή τα funds διαλέγουν νομοθετικό πλαίσιο πλέον. Μπορούν να διαλέγουν το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο θα μπορούν να προχωρούν σε εκπληστηρίαση και έξωση από ακίνητο. Δεν έχουν καμία υποχρέωση, έχουν μόνο δυνατότητες. Αναστασία, εσύ εκπροσωπείς νομικά την γυναίκα αυτή που κινδύνεψε σήμερα? Όχι. Την εκπροσωπώ. Πήγα στο πλαίσιο της κινητοποίησης και για την τυχόν αναγκαία συνδρομή νομική, αλλά όχι, δεν την εκπροσωπώ. Δεν την εκπροσωπείς. Οπότε γνωρίζεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση ή δεν έχεις πιο ειδική ενημέρωση? Ειδικότερη δεν έχω, δηλαδή στο πλαίσιο δικηγορικής εντολής όχι. Γνωρίζω στο πλαίσιο της ευρύτερης πληροφόρησης του κινήματος, μα ήταν και η γυναίκα εκεί, ήταν η οικογένεια παρούσα δηλαδή. Μιλήσατε δηλαδή? Ναι, ακριβώς, και η οποία μετέφερε ακριβώς αυτή την εικόνα ότι είναι διαρκώς υπό την τρομοκρατία της επόμενης απόπειρας έξωσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο ουσιαστικά από αυτή την κατάσταση που ζούμε. Είναι πρώτον ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας της κοινωνίας και πώς πραγματικά μπορεί να αποτρέπονται αυτές οι βίαιες εξώσεις εάν υπάρχει μια γειτονιά έτοιμη να κατέβει στον δρόμο, αλλά και το βασικότερο ότι πρέπει να ζητηθεί αμέσως άμεσα μια νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας. Αλλιώς τα χέρια των οφειλετών είναι δεμένα ως επιτοπλίστων. Δηλαδή οι νομικές διαδικασίες έχουν εξαντληθεί για τους οφειλέτες και έχουν ανοιχτεί για τα funds και τις τράπεζες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Νομίζετε αυτό που... Το αίτημα είναι το βασικό να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Δεν είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με τόσα κόκκινα δάνεια, με τόσο σημαντικό πρόβλημα φτώχειας, στοχοποίησης, να μην υπάρχει πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας για οποιαδήποτε περίπτωση. Αναστασία, ήταν αρκετός κόσμος εκεί πέρα? Υπήρχε αρκετός κόσμος και όσο περνούσε η ώρα ήταν ένα πλήθος που συγκεντρωνόταν και από την περιοχή και από συλλογικότητες. Δυστυχώς αυτά είναι λίγο έκτακτες αυτές οι κινητοποιήσεις. Οπότε το κρίσιμο είναι αυτό, δηλαδή το ότι υπάρχει ένας κόσμος από την περιοχή, ο κόσμος της γειτονιάς, που προστατεύει και το γειτονά του και το συνάνθρωπό του σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Δηλαδή τώρα, για να καταλάβουμε τι σημαίνει να βγει μια οικογένεια με τόσα παιδιά στο δρόμο και με προβλήματα υγείας. Είναι απίστευτο. Ναι, και βγαίνουν τα σχετικά καλέσματα, γι' αυτό σιγά σιγά μαζεύεται ο κόσμος, γιατί είναι, όπως λες και εσύ, τη τελευταία στιγμή έρχεται απροειδοποίητα η όλη κατάσταση. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε τελευταία γραμμή άμυνας. Δεν έχει κάτι άλλο. Τελευταία γραμμή άμυνας, και γι' αυτό είναι απαραίτητο όλο αυτό το κίνημα να συσπειωθεί και για την αποτροπή, αλλά και για τη διεκδίκηση ενός πλαισίου προστασίας. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ξυλώνεται το πλαίσιο προστασίας της λαϊκής κατοικίας, πλέον δεν υπάρχει. Και αυτό που συμβαίνει δεν είναι μόνο μια ανάλγητη πολιτική, όπου ο κόσμος είναι δυνατόν να χάσει το σπίτι του για ένα χρέος 20 και 30.000 ευρώ, αδιανόητο. Και μάλιστα για πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι να είναι πανωτόκια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτό γίνεται προκειμένου να ανοίξει μια αγορά παρασιτική για να κερδοφορούν fund services και τέτοιου είδους επενδυτές, σε πολλά εισαγωγικά. Μάλιστα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ και μακάρι να είναι κάθε φορά έτσι, νικηφόρα. Τι να πω, μακάρι να μην φτάνει κανείς εκεί και μακάρι να υπάρξει μια λύση η οποία να είναι πολιτική και νομοθετική μαζί, γιατί αυτή τη στιγμή πολύ σωστά το λες ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουν λυμμένα τα χέρια τους για να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είχαμε υπόθεση, όντως το παρατηρούμε κάθε μέρα, είχαμε υπόθεση και την Παρασκευή. Την Πέμπτη είχαμε το βίντεο από την Καστοριά που είναι ένας ιδιοκτήτης μικρού ξενοδοχείου που τον πετάνε έξω, το σέρνουν, τον δέρνουν, το συλλαμβάνουν δυνάμεις σοκ. Την Παρασκευή βλέπαμε πάλι παραταγμένη την ΟΠ και ήταν εκεί πάλι οι αλληλέγγυοι που απέτρεψαν την έξωση. Είχαμε αποτροπή στην Καλαμαριά. Η κατάσταση σίγουρα έχει εκτραχύνθει. Έτσι ακριβώς. Θα είναι ένα κύμα, εάν δεν το κύμα που υπάρχει και είναι πολύ ζωντανό και πολύ ελπιδοφόρο, να συσπηρωθεί και να διεκδικήσει πλαίσιο προστασίας για να μην ζούμε συνεχώς αυτή την τραγωδία. Να είσαι καλά, καλό σου απόγευμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτή είναι μια ιστορία αποτροπής μιας έξωσης. Πολύ πικρή χαρά, να πούμε. Είναι ίσως η πιο καθαρή μορφή του πάλι καλά που λέμε. Δηλαδή απεφεύχθη κάτι με φρικτό, αλλά δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι υπάρχει το νομοθετικό και, γιατί να μην το πούμε, και το πολιτικό πλαίσιο που επιτρέπει να γίνεται αυτό και να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι βάρβαρος και καθόλου νόμιμος, βεβαίως. Οπότε καταλαβαίνουμε τι έχουμε μπροστά μας. Είναι, το έλεγε και ο Θάνος, νομίζω, την προηγούμενη φορά που το συζητούσαμε στο ραδιόφωνο. Λέγαμε ότι θα έχουμε εικόνες Ισπανίας. Αυτό είναι. Αυτό βλέπουμε τώρα. Δηλαδή είμαστε στο επόμενο βήμα. Βλέπουμε σπασμένες κλειδαριές, βλέπουμε σπασμένες πόρτες. Την Παρασκευή βγήκε και αυτό το βίντεο από το ΠΑΜΕ, που είναι η γυναίκα 50 ετών ανάπηρη που μιλάει για το τι συνέβη. Μάθαμε ότι πήγε ο άλλος, είπε ψέματα στους γείτονες, πηδούσαν από το μπαλκόνι για να μπορέσουν να την πετάξουν έξω από το σπίτι, της βάλαν τα φάρμακα σε μία τσάντα και της είπαν σε 5 λεπτά φεύγεις, της είπαν θα πας σε γυροκομείο και άλλα τέτοια. Εγώ γράψα και ένα άρθρο, στον Άγιο Παντελεήμονα έγινε αυτό, ότι δεν πρέπει να συνηθίσουμε αυτήν την εικόνα. Γιατί υπάρχει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, το γεγονός ότι γίνονται πλέον καθημερινότητα αυτά τα φαινόμενα, σημαίνει ότι μπορεί να συνηθίσουμε στην εικόνα της σπασμένης πόρτας. τη μία φορά, τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά, μπορεί να σε σοκάρει. Μετά είναι πιο δύσκολο να σοκαριστείς και δυστυχώς ο άνθρωπος συνηθίζει πάρα πολλά πράγματα. Έβαλα και το παράδειγμα με τον άστεγο. Φανταστείτε να βλέπαμε έναν άστεγο στα καλά καθούμενα μετά από 5 χρόνια στο δρόμο. Θα ήταν σοκαριστικό. Βλέπεις άστεγους κάθε μέρα. Δεν σου φαίνεται σοκαριστικό, το θεωρείς κανονικότητα το ότι υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους στο κρύο. Με αυτό το αναλογικά και μιλώντας και για στέγη, οι σπασμένες πόρτες μπορεί εύκολα να γίνουν μέρος της κανονικότητάς μας. Κανονικότητα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ας χρησιμοποιήσουμε και εμείς αυτόν τον όρο, γιατί κανονικότητα μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Αυτό, να μην το συνηθίσουμε αυτό. Κανονικότητα είναι και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να μην είναι ανθρώπινο. Μην έχουμε αυταπάτες για το ποιοι είμαστε. Είναι αυτή η φράση του Ντοστογεύσκη, ότι ο άνθρωπος είναι το όν που συνηθίζει, και αυτό περιλαμβάνει και τα γκουλάγ. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να μην είμαστε ικανοί να συνηθίσουμε. Ξεκινήσαμε με τους άστεγους, με τους ανθρώπους που μαζεύανε από τα σκουπίδια για να φάνε. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να μην μπορούμε να συνηθίσουμε. Ακόμη και παιδιά που πνίγονται στις θάλασσες όπου κάνουμε μπάνιο. Αυτό είναι το φρικτό. Και αυτή είναι και η προσπάθειά μας να εξακολουθήσουμε να μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα, οι πληστηριασμοί δεν είναι ότι οι εξώσεις σε αυτή τη φάση δεν είναι ότι είναι και πρώτο θέμα συζήτησης. Είναι άλλα τα πρώτα θέματα συζήτησης. Αδειμονείτε κι εσείς, θα σας τα πούμε κι εμείς, αλλά το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ότι δεν πάει μαζί με τη σοβαρότητα η κουβέντα. Η κουβέντα είναι ένα ζώο ατίθασο. Κινείται με δικούς του ρυθμούς. Ναι, μας ρωτάτε αν μπορεί να ξαναγίνει από πειράξεις. Ναι. Νομίζω, οπότε καταλαβαίνω όσες φορές θέλει μπορεί να γίνει. Ήδη αυτή η φορά ήταν η δεύτερη. Δεύτερη, ναι. Η δεύτερη που έγινε εκεί στο νέο ψυχικό. Και είπαμε ότι είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, προφανώς. Εξαρτάται και από την παρουσία του κόσμου. Άμα ξαναγίνει, θα πρέπει να ξαναπάει κόσμος. Είναι ποιος θα αντέχει και ποιος θα προσπαθεί να το κάνει. Και είναι πολύ θετικό, γιατί το είδαμε και στην υπόθεση των Άγιο Παντελεήμονα, ότι αντιδρά και η γειτονιά σε αυτό το κομμάτι, και είναι η πρώτη αντίδραση. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, καταλαβαίνει πάρα πολλοί κόσμος, πέρα από την προπαγάνδα, και ακόμα και αν κάποιος δεν πληρώσει τη δόση του, ενώ παίρνει πάρα πολλά χρήματα από εκεί που εργάζεται, στο σταθμό που εργάζεται, ο κόσμος καταλαβαίνει τη βία, καταλαβαίνει τι είναι το παράλογο. Ναι, βέβαια. Ιδίως καταλαβαίνουμε την αδικία απέναντι στις τράπεζες, τα funds, τους servicers, όταν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ξαφνικά, εκεί που είχαν ένα επίπεδο ζωής, διπλασιάζεται ο μισθός τους, μπορεί μάλιστα να τριπλασιαστεί ο μισθός τους, και αυτοί ξαφνικά αποκτούν μια περίεργη κουλτούρα μπαταξή. Καταλάβατε, αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ προκλητικές, να το πούμε. Είναι όλοι αυτοί οι πολίτες, αυτοί για τους οποίους μιλάμε τώρα, όπως αυτή η μητέρα με τα 3 παιδιά, ναι, ξαφνικά πλουτίζουν και σου λέει: τόσα λεφτά έχω. Mm-hmm. Δεν κάνω και τη μαγιά μου να μην πληρώνω. Φοβερό. Αυτό είναι το επιχείρημα. Κατά βάθος, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ πιθανό είναι να συμβαίνει αυτό. Και πόσο πολύ λογικό είναι να λέμε ότι κινδυνεύει η κοινωνία μας από αυτήν την συμπεριφορά, από αυτήν την οικονομική ανευθυνότητα των ανθρώπων που ξαφνικά, σαν από θαύμα, δηλαδή συνεννοούνται ένας τον άλλον και λένε: δεν βαριέσαι, ας μην πληρώσουμε. Ναι. Η δικιά μας πρόταση είναι ότι όταν ακούτε τον όρο μπαταχτσής, θα σκέφτεστε έναν άνθρωπο, τον έχουμε πρωθυπουργό, και έτσι θα συνεννοηθούμε για το ποια κοινωνική τάξη είναι οι μπαταχτσίδες που τους κουρεύουν δάνεια, που είναι με ρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχει περάσει, δεν μπορεί να παρέμβει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας για να ελέγξει αν η τράπεζα έχει υποστεί ζημία, πρέπει να το καταγγείλει η ίδια η τράπεζα. Το ντοκουμέντο έβγαλε την υπόθεση με το κούρεμα του κυρίου Πυλαδάκη, για να ξέρουμε ποια κατηγορία περιλαμβάνει μπαταχτσίδες και ποια κατηγορία όχι, ποια τάξη, όπως το θέλετε. Αν το θέλετε πολύ κομμουνιστικά, αν το θέλετε. Ναι, 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Το ζεύγος. Υπουργικό 11,4. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, έλαθανα. Ναι. Αποκλοπές. Ας δούμε λοιπόν δύο βίντεο από την Επιτροπή ΠΕΓΑ για τις παρακολουθήσεις. Να δείτε τι ωραία που τα λένε και εκεί πέρα. Πάμε να δούμε πρώτα τον κύριο. Μίλησαν, να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, και ήταν καλεσμένοι ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης των Πολιτών Επικοινωνίων, ο κύριος Χρήστος Ράμος. Γνωστός μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε, γιατί γίνεται και μια κουβέντα περί σεβασμού στη δικαιοσύνη, περί κράτους δικαίου κλπ. Θυμόμαστε τη δολοφονία χαρακτήρα που δέχτηκε ο Χρήστος Ράμος και ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, που είναι πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα ενδιαφέροντα και θα σχολιάσουμε και με περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς παρακολουθήσαμε ένα σημαντικό κομμάτι των απαντήσεων που έδωσαν και των εισηγήσεων τους. Ότι το κατασκοπευτικό αυτολογισμικό είναι ένας τεράστιος κίνδυνος και για το απόρριτο των επικοινωνιών και για τη δημοκρατία, δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι σαφές ότι ένα τέτοιο κατασκοπευτικό λογισμικό, είτε στα χέρια μιας κρατικής υπηρεσίας είτε στα χέρια ενός ιδιώτη, μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνία στην οποία θα λειτουργεί η τακτική του εκβιασμού. Θα μαζεύονται αθέμητα πληροφορίες γύρω από ένα πρόσωπο, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να επιτεθεί και θέμα νόθευσης του πολιτικού παιχνιδιού. Είναι απολύτως σαφές ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, και νομίζω αυτό κανείς στην Ελλάδα δεν το αρνείται, ότι γι' αυτό και νομίζω έχει και επιληφθεί και η ποινική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να ρωτήσετε τους εισαγγελείς αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, για να βρεθεί άκρη στο θέμα του κατασκοπευτικού αυτού λογισμικού. Αυτά έχω εγώ να πω προς το μέχρι αυτή τη στιγμή, κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν αποσταλεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περί τα 300 μηνύματα SMS. 300 μηνύματα που απευθύνονται όχι σε 300 παραλήπτες, αλλά σε περίπου 100 παραλήπτες, διότι πολλά έχουν αποσταλεί στον ίδιο παραλήπτη. Στο στάδιο που βρισκόμαστε, η αρχή προσπαθεί πρώτον να βεβαιωθεί ποιοι είναι οι παραλήπτες αυτοί, να εντοπιστούν όλοι οι παραλήπτες, και αφού το κάνει αυτό να κρίνει αν και με ποιο τρόπο πρέπει να ενημερωθούν οι παραλήπτες και τελικώς να ανεβρεθούν οι αποστολές των μηνυμάτων. Αυτά είχα να πω. Ωραίες χαλαρές δηλωσούλες για να περνάμε καλά. Είναι feel good η εκπομπή. Θέλουμε να υπάρχει μια ελαφράδα στην ατμόσφερα. Γι' αυτό και συζητάμε για αυτά τα θεματάκια τα κάπως ευχάριστα. Ξεκινήσαμε με εξώσεις, πάμε σε παραβίαση θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων και ακραίες φωνές τώρα. Είναι διάφοροι μπολσεβίκοι εκεί πέρα του κράτους που κάνουν δηλώσεις πολύ, πολύ μετρημένες και καθόλου ανησυχητικές, όπως ότι είτε στα χέρια κρατικής υπηρεσίας είτε στα χέρια ιδιώτη. Είπε κρατικής υπηρεσίας. Μπορεί να δημιουργήσει. Ναι, λέει, είτε εδώ είτε εκεί, ποιος ξέρει τώρα. Το αφήνει λίγο ανοιχτό. Μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνία στην οποία θα λειτουργεί η τακτική του εκβιασμού. Θα μαζεύονται αθέμητα πληροφορίες για πρόσωπα, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να τεθεί θέμα νόθευσης του πολιτικού παιχνιδιού. Αυτά είπε ο κύριος Ράμος, που ταιριάζουν με αυτά που μας έχει πει ο Τάσος Τέλογλου στην κουβέντα που κάναμε εδώ, με αυτά που έγραψε η Ματίνα Στεβή στα tweets, όπου χωρίς να κατονομάζει για ποιους πρόκειται έλεγε ότι υπάρχουν εκβιαζόμενοι πολιτικοί με υλικό το οποίο δεν είναι παράνομο αλλά είναι ντροπιαστικό. Το λέει και ο κύριος Ράμος τώρα, λέει, μπορεί να το υποθέσει κανείς, δεν λέει ότι το ξέρει ότι συνέβη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι τέτοια η βαρύτητα μιας τέτοιας δήλωσης, θα έπρεπε να υπάρχουν τα στοιχεία και να κατατεθούν. Αλλά λέει πολύ απλά ότι εδώ που τα λέμε τώρα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε, είπε ο κύριος Μενουδάκος, πόσες μπορεί να είναι αυτές οι περιπτώσεις. Έχω την εντύπωση ότι προς τα πάνω δεν ξέρουμε πόσες είναι, αλλά σίγουρα αυτές που λέει, αυτός ο αριθμός που ανέφερε, 100 άτομα, 300 μηνύματα θα ισχύει. Και λέει ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν τα ιδιωτικά τους δεδομένα να πηγαίνουν σε ιδιώτες ή στο κράτος και προφανώς οι άνθρωποι αυτοί μπορούν μετά να εκβιαστούν και μπορεί κανείς να μιλήσει για νόθευση του πολιτικού παιχνιδιού, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί την ώρα που ψηφίζουν ή την ώρα που παίρνουν αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα, θα έλεγα εγώ για κρίσιμα οικονομικά ζητήματα για παράδειγμα, mm-hmm. αν αυτοί που παρακολουθούνταν είχαν σχέση ας πούμε με οικονομικές αποφάσεις, με το πώς μοιράζεται το χρήμα στην κοινωνία, στο κόμμα, δεν ξέρω ποιος ξέρει πού, λέω παραδείγματα, θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση η ύπαρξη ντροπιαστικών τέτοιων αποκαλύψεων ότι του αρέσει να ντύνεται Μίνι Μάους, ας πούμε, ενός, είναι παράδειγμα, δεν έχω φωτογραφίες τέτοιες ή κάποια σχετική πληροφόρηση, αλλά επιμένω στο ότι πρόκειται για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ντροπιαστικά αλλά όχι παράνομα, επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα που λέγεται μερικές φορές χωρίς να κοκκινίζουν αυτοί που το λένε, χωρίς να αντιλαμβάνονται ενδεχομένως πόσο εξωφρενικό είναι αυτό που λένε, λένε εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Και υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί ο άλλος απλώς να μην θέλει. Δεν είναι παράνομα, δεν είναι καν ανήθικα ενδεχομένως. Μπορεί να είναι απλώς ντροπιαστικά, να μην ταιριάζουν με τα στερεότυπα με τα οποία έχουμε συνδέσει συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης ή με τα γούστα της οικογένειάς τους. Ή του χώρου όπου εντάξει, κινείται, ναι. Και λογοδοτεί κάτι που σε εμάς δεν θα φαινόταν σοκαριστικό, για έναν άλλον χώρο να φαίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Οτιδήποτε από αυτά, επιμένω σε γελία παραδείγματα απλώς για να πω ότι δεν πρόκειται ντε και καλά για πράγματα τα οποία είναι ποινικό κολάσιμα, στην περίπτωση που θα επρόκειτο για πράγματα που είναι ποινικό κολάσιμα και αν επρόκειτο για πράγματα τα οποία είναι σοβαρής ποινικής απαξίας, τότε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση. Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις που προβλέπεται, αλλά θα έπρεπε να έχουν κινηθεί και τέτοιες διαδικασίες. Αυτό δεν το είδαμε. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα από τα πράγματα που δεν έχουμε δει τον τελευταίο καιρό προσπάθησαν να συνδέσουν την υπόθεση Καϊλή με αυτό ατυχώς, αλλά ένα από τα πράγματα που δεν έχουμε δει είναι και μια ρημαδοπαρακολούθηση, η οποία όντως να συνδέεται με τους νόμιμους όρους, με τις νόμιμες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Αντί γι' αυτό είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Ναι. Το νέο στοιχείο, αυτό που βγήκε ως είδηση από την συνεδρίαση, είναι αυτό που είπε ο κύριος Μενουδάκος για τα 300 SMS με το Predator. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον, το λέει πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος, άμα προσέξετε στη δήλωσή του, που έχουν σταλεί σε 100 άτομα. Λέει στη συνέχεια, σε επόμενη ερώτηση, ότι το ρωτάνε για το πότε θα ολοκληρωθούν οι έρευνες και λέει δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν μπορώ να το υπολογίσω. Έχει μαζευτεί ένας πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών και καταγγελιών και στις δύο αρχές. Αυτό βγαίνει από τις τοποθετήσεις και των δύο. Και είπαν και οι δύο ότι έχουν περιορισμένες δυνατότητες σε προσωπικό, τέλος πάντων, υλικοτεχνικές κλπ. Λέει κιόλας ότι εμείς υπολογίζαμε ότι θα ξεκινήσει, ότι η έρευνά μας θα ολοκληρωθεί σε 2 μήνες. Ξεκινήσαμε, λέει, έχοντας λίγα SMS στα χέρια μας. Και τώρα, όπως προκύπτει, έχουν φτάσει στα 300. Το περιέγραψε σαν ότι είναι ένα δεδαλώδες που όλο βρίσκουν καινούρια. Οπότε δεν αποκλείεται καθόλου σε ένα τελικό πόρισμα της Απουδουπουχού να δούμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Τι? Το Απουδουπουχού. Απουδουπουχού, ναι. Τι να κάνω, αρκτικό λέξο. Αφού εντάξει, δεν έχω. Προφανώς επίσης το ότι 300 SMS 100 παραλήπτες σημαίνει ότι το για να στέλνεις περισσότερα του ενός SMS στον ίδιο παραλήπτη θες, έχεις στοχεύσει, τον έχεις βάλει το στόχο, δεν είναι τυχαία, δεν είναι phishing σαν αυτά που βλέπουμε που μπορεί να σου έρθει ένα κακόβουλο μήνυμα που να λέει πάτε εδώ, άλλαξε τον κωδικό σου στην Πειραιώς, αυτά μην τα πατάτε, by the way, μια που είμαστε στο θέμα, κυκλοφορούν τέτοια μηνύματα phishing που είναι για να πάρουν τα προσωπικά σου δεδομένα, αλλά όταν σε βρίσκεις και λες θα στείλω σε αυτόν 3-4 μηνύματα, καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι ο στόχος και για κάποιους λόγους είναι ο στόχος. Δεν είναι ότι ανοίγεις σε ένα τηλεφωνικό κατάλογο και βρίσκεις, πας στο Κάπα, βρίσκεις Καμίλαλης και του στέλνεις, πας στο Πι, βρίσκεις Πουλής και μετά πας στον επόμενο, στον Παπαδόπουλο. Νομίζω αυτό είναι σαφές. Λοιπόν, θα έχει συνέχεια το ζήτημα. Εμείς να πούμε ότι, τουλάχιστον για τον δικό μου προβληματισμό, είναι ένα μέρος της συζήτησης που πρέπει να γίνεται. Είναι μια πολύ σοβαρή παραβίαση δικαιωμάτων. Ταυτοχρόνως, μου φαίνεται σημαντικό να συζητάμε και άλλα. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς κάναμε μια συνέντευξη με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Να τη δείτε την συνέντευξη αυτή. Θα πούμε μόνο πολύ λίγα λόγια για αυτήν, για κάποια από τα πιο κρίσιμα, μάλλον. Το ένα είναι ότι είναι ευχάριστο ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν γίνεται γκάφα, ακούς και ένα συγγνώμη. Στην προκειμένη περίπτωση, η λέξη γκάφα είναι μια ήπια λέξη και τη χρησιμοποιώ επίτηδες, θεωρώντας ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο τύπου υποχώρηση ως προς τις αρχές και ως προς την πραγματική αντιμετώπιση του φαινομένου του Δημάρχου Μπέου. Αυτό προκύπτει μάλλον με σαφήνεια από τον Πινελίκη που έχει ακουστεί μετά την βράβευση από τη Σοφία Σακοράφα. Δηλαδή έγινε η βράβευση και έχει βγει ανακοίνωση φασίστας, τραμπούκος και ξανά. Στην συνέντευξη αυτή ο Γιάννης Βαρουφάκης ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Βόλου και από τα κινήματα εκεί και πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ άστοχη κίνηση με δεδομένο ότι οι βουλευτές τους είχαν σταθεί στον κόσμο των κινημάτων και συνεπώς αυτό δεν θα ήταν καθόλου σωστό να αμαυρωθεί από μια τέτοια κίνηση. Ταυτοχρόνως υπάρχει μια κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο συνεργασίας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σαφής απάντηση. Δηλαδή λέει έχουμε φτιάξει μια διαδικασία από την οποία να προκύπτει η δέσμευση της πολιτικής γραμματείας ότι δεν μπορεί να πράξει αυτή τη στιγμή διαφορετικά. Δηλαδή θα χρειαζόταν προεκλογική συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον προεκλογική συζήτηση δεν έγινε καν με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν τους καλέσει εκ των υστέρων, αυτό θα είναι για μοίρασμα υπουργείων, σε αυτή την κουβέντα δεν μπαίνουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές. Και στο ζήτημα, θα πω τελευταίο για το ζήτημα του Παύλου Πολάκη, να το χρησιμοποιήσουμε ως γέφυρα, γιατί θα κουβεντιάσουμε έτσι κι αλλιώς. Έχουμε μια τηλεφωνική ενδιάμεσα, αλλά ναι. Από πομπή του Παύλου Πολάκη. Μου είχε κάνει εντύπωση που ήταν ο Βαρουφάκης στην Κούβα εκεί πέρα, συζητούσε για τον σοσιαλισμό, συναντούσε εκεί πέρα πολιτικούς και εδώ πέρα γινόταν χαμός με την προεκλογική συζήτηση, με τους ρυθμούς της και τα θέματα της, που δεν είναι ακριβώς το γούστο μου. Οπότε τον ρώτησα πώς είναι αυτή η αντίφαση και αν ο κόσμος έχει κουράγιο να τα συζητάει αυτά. Γιατί συζητούσε εκεί πέρα για αυτοδιαχείριση των εργαζομένων και τα λοιπά και επέστρεφες εδώ και βούταγες πάλι στο Βούρκο. Και αναφέρει τη συζήτηση που έγινε για το παράδειγμα της ΒΙΟΜΕ, της προσπάθειας να κρατηθεί ζωντανή και την αγωνία νέων και γέρων που ήταν εκεί στο χώρο που μαζεύτηκαν για να συζητήσουν για το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης και της αυτοδιαχείρισης του χρήματος, των μέσων παραγωγής. Όλα αυτά τέλος πάντων που συγκροτούν μια σκέψη λίγο πιο θαραλέα από αυτά που υποχρεωνόμαστε να σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα με την τρέχουσα πολιτική είναι ακριβώς ότι είναι αλυσοδένει τα πόδια μας με σιδερένιες μπάλες στο χώρο της αυτού που στην κουβέντα είπα μικροεπικαιρότητα στις ερωτήσεις προς τον Βαρουφάκη, δηλαδή προς διάφορα θέματα τα οποία έρχονται και φεύγουν. Ταυτοχρόνως υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έρχονται και φεύγουν. Αυτός που χάνει το σπίτι του είναι μέρος μιας τεράστιας υπόθεσης αναδιανομής πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω, η οποία συμβαίνει χωρίς φρένο. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε την κουβέντα αυτή με όσο το δυνατόν πιο πολιτικούς όρους. Και σε σχέση με τον Πολάκη, θα κάνουμε την γέφυρα Θάνο και μετά θα πάμε στο θέμα Πολάκη. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η απάντηση που δίνει ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος λέει ότι όταν έχεις πει ναι σε όλα, και το αεροδρόμιο των Χανίων και η Φράπορτ, όλα καλά, μετά είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις αυτό το στυλ του τσαμπουκαλί και του μάγκα και αυτά, χωρίς να χρειαστεί να αποπολιτικοποιηθεί η κουβέντα. Στην περίπτωση του Πολάκη, αυτό, και αφήνω κατά μέρος τον σεξισμό, όλα αυτά που λέγονται που αφορούν το ύφος του Πολάκη, και περνάω σε αυτό που είναι η θετική του πλευρά. Όλη αυτή η επιθετικότητα στρέφεται σε ένα θέμα που είναι τα σκάνδαλα. Ακόμη και μετά την υπόθεση αυτή, ο Πολάκης εξακολούθησε να ανεβάζει στα social media αναρτήσεις για την Νικολάου και πάλι στο γνωστό ύφος. Αλλά τα σκάνδαλα δεν είναι πολιτική. Θάνο, να κάνουμε την επικοινωνία και μετά να πούμε αναλυτικότερα για το κάνουμε φαινόμενο. Κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, γιατί θα περάσουμε σε άλλο θέμα πριν το θέμα Πολάκη. Απλώς να πούμε, είναι προέκπισε μέρα, γιατί ημέρα σήμερα για το Μέρα 25 και με την συνέντευξη και θα υπάρχει μια κάποια ενημέρωση για ονόματα του επικρατείας, εξ όσο γνωρίζω, σήμερα, αύριο και λοιπά. Συν ότι μια που γίνεται για τη δικαιοσύνη και είχαμε την κατάπτυστη εισαγγελική παρέμβαση κατά του Παύλου Πολάκη, θα το πούμε στη συνέχεια, ήταν ο βουλευτής του Μέρα 25, ο Κλέωνας Γρηγοριάδης, για εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο εφοπλιστής ιδιοκτήτης του Sky, ο Γιάννης Αλαφούζος. Είναι πολύ αρνητικός ο συμβολισμός που συζητάμε τώρα για μια εισαγγελική παρέμβαση για κάποιον για δίθεν υποκίνηση σε βία για έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης και την ίδια ώρα ένας άλλος βουλευτής της αντιπολίτευσης πηγαίνει και δίνει εξηγήσεις στον εισαγγελέα έγγραφες για κάτι το οποίο το ξέρει όλη η Ευρώπη, ότι οι εφοπλιστές μεταφέρουν το πετρέλαιο του Πούτιν. Και κάπως λέγεται αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά δεν ξέρω, συνήθως το λένε για μας. Ναι, χοντρικά υποκρισία λέγεται αυτό. Όχι, και εξασφάλιση ότι αν είναι δικά σου τα μέσα ενημέρωσης, δεν θα χρειαστεί ποτέ να απολογηθείς για αυτά που κάνεις. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που συνέβη και ακούστηκε μέσα στο τρίμερο, αλλά όχι όσο θεωρούμε ότι θα έπρεπε, είχα πάρα πολλοί δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων έλαβαν ξαφνικά, χωρίς καμία ενημέρωση, μικρότερο επίδομα από αυτό που δικαιούνταν. Και η δικαιολογία, η αιτιολογία που βρέθηκε, που έχει ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, τον αρμόδιο οργανισμό, είναι ότι έγινε κάποιο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το πότε θα καταβληθούν αυτά τα ποσά. Έχουμε στην γραμμή τον κύριο Χάρη Χουρδάκη, μέλος του συντονισμού... Της Συντονιστικής Επιτροπής του Αγώνα Αναπήρων. Ωραία, της Συντονιστικής Επιτροπής του Αγώνα Αναπήρων, που διοργανώνει και μια κινητοποίηση σε λίγη ώρα από τώρα στις 5, για να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Κύριε Χουρδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι έχει συμβεί? Είναι καθαρό το πράγμα. Είναι προσχηματική καθαρά η λόγη που επαντήσει η κυβέρνηση. Πέρα ότι δεν πήρε και τη δέουσα δημοσιότητα, αλλά και γενικότερα συγκαλύπτεται συνειδητά όλα τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένα σχέδιο περικοπών από χίλιες μεριές επιδομάτων, δικαιούχων, θεραπείων, συνολικότερα στα μέρα. Στη λογική αυτό που σαν ύποπτο χρόνο δημοσιεύτηκε με βάση την εξειδικευμένη αρμοδιότητα του ΟΣΑ, την κατεύθυνση δηλαδή του 2013, με βάση και τα μνημόνια και το Ταμείο Ανάκαμψης σήμερα, το να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες συνολικότερα στη χώρα μας. Κύριε Χουρδάκη. Από την άποψη αυτή, υπάρχει μια διαδικασία συνεχών περικοπών με βασικό εργαλείο τα ΚΕΠΑ, με μειώσεις ποσοστών, αλλαγή κατηγοριών κλπ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα που το εμφάνισε η κυβέρνηση ως τεχνικό, προσέξτε να δείτε, όλοι ξέρουμε ότι αυτά είναι μέσα από τη συνδίκη, λειτουργούν με λογισμικά. Ή χτύπησε το σύστημα και πέταξε κόσμο απ' έξω, άρα δεν θα έπαιρνε επίδομα, ή θα μπορούσε να πετάξει κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες απ' έξω, οπότε οι άλλοι θα περνάνε κανονικά, άρχιμα και το σύστημα. Αλλά εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη ομοιόμορφη διαδικασία που σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό κόπηκε αναλογικά το επίδομα σε όλους. Κόπηκε, κόπηκε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, λέτε, οπότε δεν μπορεί να είναι τεχνικό λάθος. Χοντρικά. Από την άποψη αυτή, δεν υπάρχει ζήτημα τεχνικού λάθους. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Όταν λέμε. Αυτή ήταν. Παρακαλώ, ναι, βέβαια. Λένε ψέματα. Γιατί λένε αυτό που δεικνύεται ότι αυτό δεν είναι τεχνικό λάθος. Το μειόμορφο τη περικοπή. Σε αυτού που παίρνουν επίδομα στι πολλέ βαριέ περιπτώσει αναπηρία παραπηγικού, παράδειγμα, που παίρνουν 700 ευρώ, κόπηκαν 130 ευρώ. Σε αυτού που παίρνουν τα χαμηλά επιδόματα, παιδιά με νοτική στέρηση, αυτισμό, 300 ευρώ, κόπηκαν 50 ευρώ. Και καταλαβαίνετε, όταν τα 50 ευρώ και κάποιον παίρνει 300, ή για αυτόν που πρέπει να πληρώσει 1500 για συνοδού, αναλώσιμα και τέτοια, δεν είναι μικρά τα ποσά. Έτσι, άρα δεν είναι τεχνικό το λάθος. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αποκαλύφθηκε μέσω αυτή τη διαδικασία ότι έχει μειωθεί συνολικότερα ο προϋπολογισμός του ΟΠΕΚΑ για το 2023. Το είχαμε καταγγείλει με τον πιο συγκεκριμένο τρόπο από τότε που συμβιζόταν ο προϋπολογισμός για το 2023. Ότι είναι μια διαδικασία δεσμευμένη από το τρίτο μνημόνιο. Σας θυμίζω ποιοι ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, γιατί όλοι έρχονται εμβόρωτοι σήμερα και αναγνωρίζουν και εμφανίζονται ευαίσθητοι για τα προβλήματα, που έλεγε πολύ συγκεκριμένα για μαζικές περικοπές των δαπανών και την πρόνοια πάνω από 50%. Ήταν συγκεκριμένη η δέσμευση. Και σε συνδυασμό με αυτό ήταν και τα επιδόματα και οι παροχές θεραπείας κτλ. Και γενικότερα οι πιστώσεις για τη λειτουργία ιδρυμάτων και τέτοια. Με τους αγώνες που έχουν περιορίσει. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένας απλός τρόπος. Εγώ ακόμη και το γεγονός ότι είναι αναλογικές αυτές οι περικοπές θα έλεγα ότι θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα σφάλμα υπολογιστικό. Όταν κανείς λέει όμως, όπως λέει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ότι αυτό είναι τεχνικό σφάλμα, η ερώτηση είναι πολύ απλή. Δηλαδή θα αποκατασταθεί, δηλαδή θα τα βάλουν τώρα που ανακαλύψαν ότι έχει γίνει σφάλμα? Τόσο απλό θα έπρεπε να είναι. Να συμφωνήσουμε, επειδή όλοι ξέρουμε με λογισμικά τι γίνεται κτλ. ότι ο ομοιόμορφος τρόπος όταν ένας σύστημα πληρώνει μέσω λογισμικού και τα λοιπά απευθείας ηλεκτρονικά, ψηφιακά που λένε αυτοί όλοι και τα λοιπά, γίνεται κάτω από συγκεκριμένους παραμέτρους που βάζει στο σύστημα. Σύμφωνοι. Άρα πήγαν παράμετροι στο σύστημα, μην τρελαθούμε τώρα. Σύμφωνοι, αλλά αφού ήταν λάθος αυτό θα αποκατασταθεί το λάθος. Υπάρχει. Ακούστε να δείτε. Στην ανακοίνωση λένε ότι θα επανέλθουν και θα πούνε αποκαταστάθηκε. Θα επανέλθουν λένε. Λοιπόν, πρώτο πρόβλημα, ο άλλος περίμενε να πληρώσει υποχρεώσεις του. Άρα δεν μπόρεσε να τις πληρώσει και μιλάμε για στοιχειώδεις υποχρεώσεις. Υπάρχουν οικογένειες που ζουν με τα επιδόματα. Να πούμε το φαγητό της ημέρας, το ρεύμα που το κόβουν. Προχθές κόψανε το ρεύμα σε ανάπηρες οικογένειες με αναπήρους. Προχθές με ένα συμπληστηριασμό και με τις κινητοποιήσεις του αγωνιστικού λαϊκού κινήματος και του σωματείου σταμάτησε ο πληστηριασμός, η έξωση οικογένειας με ανάπηρη γυναίκα στον Άγιο Παντελεήμονα. Λοιπόν, μιλάμε για ζωτικές ανάγκες καλύπτουν τα επιδόματα. Δεν είναι το χαρτζιλίκι να πάει το παιδί του πλούσιου να χαλάσει 500 ευρώ στο κέντρο το βράδυ στην καφετέρια. Εντάξει. Λοιπόν, από την άποψη αυτή είναι προσχηματικό, είναι καθαρό. Δεν είχαν λεφτά γιατί οι πιστώσεις των ΟΠΕΚΑ είναι πολύ λιγότερες από όλες τις εποχές. Ακόμα και να το αντικαταστήσουν, πού θα τα δώσουν. Γιατί έχουν βρει και άλλους τρόπους που περικόπτουν. Και βεβαίως είναι και ένα μήνυμα το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Γιατί είναι δεσμευμένοι να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα βάσει του Ταμείου Ανάκαμψης. Λοιπόν, είναι ένα δείγμα τι πάει να γίνει. Αλλά ακόμα και να τα δώσουν, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί καθημερινά και σήμερα μας έρχονται καταγγελίες. Κόσμος του αλλάγουν το αποσυστατικό μου τα επιδόματα. Στα ΚΕΠΑ γίνεται σφαγή. Προσέξτε δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πληρώνει για τα επιδόματα της αναπηρίας όταν έχουμε και αύξηση αναπήρων, αλλά όταν έχουμε μια μεγάλη κατηγορία αναπήρων που έχει μειωθεί. Ποια είναι η κατηγορία αναπήρων που έχει μειωθεί? Είναι αυτή των εργαζόμενων. Που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν έπαιρναν επίδομα. Και τώρα ο κόσμος επειδή δεν δουλεύει παίρνει τουλάχιστον ένα στοιχειώδες επίδομα. Ενώ έχουμε δηλαδή αύξηση των δικαιούχων, έχουμε μείωση αυτών που παίρνουν επίδομα και μείωση των πιστώσεων. Και μιλάμε κόσμο που πρέπει να ζήσει, να πληρώσει θεραπείες, φάρμακα. Και μην μας λένε ότι οι χρόνοι πάσχοντες και οι ανάπηροι δεν πληρώνουν. Γιατί μια σειρά κατηγορίες φαρμάκων που δεν είναι για την κύρια νόσο, την κύρια αναπηρία, είναι πληρώνουν με συμμετοχή. Υπάρχουν τα λεγόμενα μη συμβά που είναι άκρως αναγκαία για πάρα πολλές περιπτώσεις. Καρκινοπαθείς παράδειγμα, όταν κάνει σκηνή θεραπεία ο άλλος. Έτσι, έχει σοβαρό πρόβλημα το πεπτικό σύστημα, πρέπει να πάρει αντιόξινα. Δεν καλύπτονται, θεωρούνται μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ακόμα και τα πασίπονα είναι μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, που για κάποιους είναι καθημερινές ανάγκες. Λοιπόν, άρα είναι υποκριτικό και καλούμε τον κόσμο να δώσει μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένος να τον αντιμετωπίσουν ως αναλώσιμο, ως κόστος, να υπερασπίσει τον εαυτό του, τα παιδιά του, τις οικογένειές του. Και γι' αυτό καλούμε σε κινητοποίηση. Ακόμα και να τα δώσουν και μεθαύριο, που στην αρχή λέγανε θα τα δώσουν μετά από ένα μήνα και ενάμιση. Ακόμα και μεθαύριο να τα δώσουν, πρέπει οι ανάπηροι με αξιοπρέπεια, με παλικαριά, στηριζόμενος ο ένας τον άλλο μαζί με τις οικογένειές τους, να δώσουν το μήνυμα ότι ως εδώ και μη παρέχει. Γιατί δυστυχώς είναι τέτοιες οι δεσμεύσεις και μετά τις εκλογές θα γίνει κυριολεκτικά. Θα έχουμε τραγικές εξελίξεις. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι έχουν συγκεκριμένο σχέδιο μαζικών περικοπών, πλήρωσαν οι οικογένειές μας μαζικά, με τραγικό τρόπο, και την κρίση και την πανδημία. Με έρχονται τώρα με τα νέα μέτρα και με το Ταμείο Ανάκαμψης και έρχεται η ακρίβεια και ο πόλεμος, κυριολεκτικά να σαρώσουν, να λαϊλατίσουν κόσμο. Και αυτό που είπατε για τα ΚΕΠΑ, αυτή η διαδικασία πώς γίνεται, δηλαδή είναι υποχρεωτική? Επανεξετάζεται το ποσοστό αναπηρίας. Να πάρεις επίδομα ή όποια παροχία δεν έχει περάσει πιστοποίηση αναπηρίας. Ναι, απλώς τώρα υπάρχει κάποιο είδους επανεξέταση τακτικά. Πώς συμβαίνει, δηλαδή πώς ξαφνικά πέφτει το ποσοστό? Λοιπόν, ακούστε, δηλαδή. Καταρχήν υπάρχουν τρόποι να μην σου ρίξουν το ποσοστό και να σου αυξήσουν και να σου αλλάξουν κατηγορία και να φέρεις επίδομα. Είναι στο μειώσω. Υπάρχουν διάφορες αλχημίες που γίνονται και βασικό είναι αυτό το εργαλείο που είναι η λεγόμενη λειτουργικότητα. Και προσέξτε. Γι' αυτό μιλάμε ότι κάποιοι παίζουν και παιχνίδια στις πλάτες των αναπήρων. Η λειτουργικότητα είναι κατέστηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έχουν ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει κατά καιρούς. Ήταν δέσμευση από το Τρίτο Μνημόνιο και την ψήφισε με νόμο ΣΥΡΙΖΑ το Γενέρη του 2018, πανηγυρίζοντας με τη Νέα Δημοκρατία τότε και από κοινού την εφαρμόζει και τη στηρίζουν σήμερα. Και ας έρχεται ο κύριος Τσίπρας να λέει ότι διαφωνούν με τη λειτουργικότητα. Αφού αυτή το ψήφισα πρώτα απ' όλα. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο, ναι. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό με τη λειτουργικότητα. Λέει πολύ συγκεκριμένο νόμος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν το κατάργησε βέβαια η Νέα Δημοκρατία και τον ψήφισε μάλιστα και το συγκεκριμένο νόμο. Το Γενάρη του 2018, στη διατάξη πέρασαν στο νόμο για το χτύπημα της απεργίας. Τότε που στολίστηκε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βούτσης να πανηγυρίσει ότι ψηφίζει τον νόμο από κοινού με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο συγκεκριμένος νόμος λέει: δεν είσαι ανάπηρος και δικαιούσε το ΑΒΓ θεραπείες ή το τάδε επίδομα. Λέει: το να πάρει την όποια παροχή θα εξαρτάται όχι μόνο από το ποσοστό της αναπηρίας, αλλά από τη δυνατότητα του αναπηρού να αντιμετωπίζει τα καθημερινά του προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπουν μια σειρά κριτήρια πέρα και έξω από τη φύση της αναπηρίας που θα μελετούν, έχει κοινωνική δράση, άφησε ο παππούς τον ανάπηρο να κοτέψει στο χωριό, έχει κάποιο χωραφάκι σε κάποια ρακούλα, έχει οικογένεια που το στηρίζει, έχει κάποιο αδερφό που έχει μια μικροεπιχείρηση, έχει ένα τακτικό εισόδημα. Δεν θα απορρέουν τα δικαιώματά του από την διευθυντή της αναπηρίας. Είναι τα λεγόμενα κριτήρια της λειτουργικό ή το μορφωτικό επίπεδο. Είναι συγκεκριμένες οδηγίες, κατευθύνσεις που έχουν πάρει και οι επιτροπές μέσα από τα διάφορα σεμινάρια. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σφαγεία τα ΚΕΠΑ. ΚΕΠΑ που ψήφισε η κυβέρνηση του Πασόκ με το πρώτο μνημόνιο τον Ιούλη του 2010. Γιατί λέω, γιατί ακούτε διάφοροι που εμφανίζονται τώρα και σωτήρες και μπροστά στις εκλογές και να έχει τη συνείδηση ο κόσμος. Αν δεν οργανωθεί, δεν παλέψει, δεν αγωνιστεί, μην περιμένει να το σώσει κανένας μπροστά της, κανένας σωτήρας. Ό,τι κρατήσαμε, κατακτήσαμε, το κατακτήσαμε με αγώνες, μαζί με τους εργαζόμενους και το λαϊκό κίνημα. Ό,τι περιορίσαμε από μέτρα άγρια, αντιλαϊκά, αντιαναπηρικά, που προχώρησαν τα τελευταία χρόνια, τα περιορίσαμε με τους αγώνες μας. Σήμερα είναι καμπανάκι αυτό το εμφανιζόμενο λάθος. Είναι το ζήτημα των πιστώσεων στον ΟΠΕΚΑ από πλευράς της κυβέρνησης. Και από την άποψη αυτή, νομίζουμε ότι και σε ετοιμότητα πρέπει να είναι, αλλά πάνω απ' όλα και σήμερα το απόγευμα στις 5 στο Υπουργείο Εργασίας, οι ανάπηροι να δείξουν και οι οικογένειές τους, οι γονείς των παιδιών με αναπηρία, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να εξαθλειωθούν, να πληρώσουν αυτή τα διάφορα παιχνίδια μπροστά στην κρίση ή το Ταμείο Ανάκαμψης, ή για να κόβουν λεφτά από εδώ και να δίνουν δισεκατομμύρια στις ΠΑΕ, στους διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες για τα διάφορα αυτά πριν τις ανάπτυξεις. Έτσι, θέλαμε να κλείσουμε και εμείς, κύριε Χουρδάκη, γιατί με την κινητοποίησή σας σήμερα στις 5 στο Υπουργείο Εργασίας. Καλή Συντονιστική Επιτροπή. Καλή Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Αναπήρων. Ο ενίος σύλλογος και αλληλεσύλλογοι νομίζουμε ότι δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ποτέ δεν έγινε αλλιώς, ούτε και σήμερα πολύ περισσότερο. Αν δεν κινητοποιηθούμε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας, τις οικογένειές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χάρης Χουρδάκης από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Οπωσδήποτε είναι ένα καμπανάκι, οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί αυτό που έχει συμβεί με τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ για το τεχνικό λάθος. Είναι λογικό να το αντιμετωπίζει κανείς τουλάχιστον με καχυποψία. Δεν, και ο ίδιος το είπε ότι θα πληρωθούν, αλλά αν υπάρχει κάποιο θέμα με τη ρευστότητα, να περάσει ο μήνας, να είναι στον επόμενο μήνα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, και όντως τα ποσά είναι σημαντικά. Δηλαδή είναι από 50 ευρώ στο χαμηλότερο μέχρι, είπε, 130 σε επίδομα για παραπληγικούς που είναι στα 700 ευρώ. Για το 1/6. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και μερικοί που συζητάνε ακόμα το χαμούρεμα Μπισμπίκη Βανδύ της περασμένης εβδομάδας. Αν δεν σας πήρε αυτό το ρεύμα, θα σας πήρε το επόμενο. Όλοι συζητούν για την απομπομπή Πολάκη. Τώρα συζητιέται τώρα το απόγευμα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα. Προφανώς υπήρχε με τον Παύλο Πολάκη ήδη μια ψυχρότητα. Τουλάχιστον δημόσια ήταν γνωστή ήδη από την υπόθεση με τον φίλο του εκεί πέρα. Χερετάκης, Θάνο λεγόταν ο, ναι, ναι, ο φίλος του, για τον οποίο ανέβασε μια ανάρτηση εκεί πέρα στο Facebook ο Παύλος Πολάκης, που έλεγε ότι άμα δεν τον βάλουν στα ψηφοδέλτια δεν θα κατέβει ούτε αυτός. Αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, θεώρησε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει μια τέτοια προσωπική στρατηγική, μια τέτοια, ένας τέτοιος εκβιασμός, ένας υποψήφιος να διαπραγματεύεται δημόσια μάλιστα αυτό. Και τώρα είχαμε μια ανάρτηση. Πάμε να τη δούμε την ανάρτηση. Δεν πειράζει αν κόβεται στο τέλος. Να πούμε στο control. Βασίλη Μύτικα, είμαστε μαζί σου. Μη στεναχωριέσαι. Ας παίξει η ανάρτηση να τη δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η επίμαχη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για το βαθύ κράτος. Είναι ως συνήθως πολύ οξύς ο τόνος. Κεφαλαία έχει μόνο στο τέλος. Αυτά τα... Αυτές τις παρατηρήσεις, ναι. Ναι. Λέει διάφορα εκεί πέρα. Είχε να καινούρια σχολή δικαστών, να φύγουν τωρινοί, να έρθουν άλλοι, να ξαναέρθουν στον έλεγχό μας τις πράξεις των φόρων. Είχε μαζί, έβριζε δικαστικούς, δημοσιογράφους, είχε και φωτογραφίες. Και βεβαίως έγινε ένας χαμούλης με αυτό και με τις φωτογραφίες. Έχουν σοκαριστεί διάφορα για το πώς είναι δυνατόν, στοχοποίηση και ένα βηματάκι παραπέρα, εισαγγελία προτροπή σε βία. Αυτό, όπως είπε και όπως έγραψε και ο Θάνος, είναι στην πραγματικότητα τραβηγμένο από τα μαλλιά, δεν προκύπτει από το κείμενο, δεν λέει να τους καθαρίσουμε. Λέει να καθαρίσουμε από αυτούς. Εντάξει. Δεν είναι ωραία γλώσσα. Γενικά έτσι μιλάει ο Πολάκης. Δεν ανήκω στους μεγαλύτερους εχθρούς του. Προφανώς υπάρχει ματσίλα, σεξισμός. Υπάρχουν όλα αυτά στην περίπτωση Πολάκη. Αλλά εντάξει, δεν το τα λέμε. Υπήρχαν εδώ και καιρό. Αυτά που λέει τώρα κινούνται κάπου μεταξύ... αφέλειας, δηλαδή πρόκειται για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτές είναι αρμοδιότητες τις οποίες το κράτος έχει εκχωρήσει στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων, τις οποίες ψήφιζε ο Παύλος Πολάκης. Και κάποιες είναι και λίγο τρομακτικούτσικες. Δηλαδή, τώρα να βγάλουμε τους δικαστές, να τους διώξουμε, να πάρουμε άλλους δικούς μας. Όσο και αν νιώθεις ότι πολύ σωστά, παρεμπιπτόντως να πω, ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει με πολιτικά κριτήρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και όσο και αν το έκανε και στη δική του περίπτωση, όπου ήταν προφανώς μια εξωφρενική παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα, τώρα να κυνηγάει τον Πολάκη για την ανάρτησή του, η αλήθεια είναι τώρα ότι δεν έχει πολύ νόημα να γράφεις να διώξουμε τους δικαστές, να φέρουμε δικούς μας. Δεν είναι δηλαδή μια σοβαρή πρόταση τώρα. Είναι ένας τσαμπουκάς λίγο. Είναι μια σειρά από αιτήματα. Καταρχάς, το ύφος είναι λανθασμένο. Αυτό με τη φωτογραφία προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο αρέσει σε αριστερούς ανθρώπους. Μια σειρά από πράγματα. Είναι λάθος η ανάρτηση. Ο καθένας μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάμε από το ότι είναι απαράδεκτη εισαγγελική παρέμβαση. Δηλαδή, γραμματικούλα ξέρει ο κύριος εισαγγελέας, συντακτικούλη ξέρει ο κύριος εισαγγελέας, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν εννοεί βγάλτε ένα περίστροφο ή δεν ξέρω εγώ τι. Λέει από αυτούς. Είναι πολύ σαφές, η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς, είναι πάρα πολύ σαφές. Και ποιος ξέρει, γιατί η εισαγγελική παρέμβαση είναι κατά και άλλων αναρτήσεων, ποιος ξέρει ποιος περιλαμβάνει αυτές τις αναρτήσεις. Είδα να σχολιάζεται ως προγραφές το ότι υπήρχαν αναρτήσεις στο Twitter που έχει τα 13 ονόματα. Μόνο, χωρίς κανένα σχόλιο. Συγγνώμη, να μην ξέρουμε ποιοι είναι οι δικαστές. Εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να ξέρουμε ποιος βγάζει ποια απόφαση. Είναι σωστότερη ενημέρωση των πολιτών. Από το να λέμε ο εισαγγελέας ο δικαστής, γιατί δεν είναι ένας. Ποτέ. Οπότε είναι και των άλλων πολιτών. Και αυτούς. Το αδίκημα είναι η διέγερση σε βία. Δηλαδή δεν προκύπτει, και ευτυχώς καταδικάστηκε από κόμματα και άλλα εκτός του ΣΥΡΙΖΑ και πριν από το ΣΥΡΙΖΑ και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Τα πρώτα κόμματα εντωμεταξύ που βγάλανε και είπανε καταδικαστή εισαγγελική παρέμβαση ήταν το ΚΚΕ και η Ανταρσία. Κουλούτησε ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα με το ΜΕΡΑ25 στις εκτενήσεις του ανακοινώσεις. Προφανώς είναι δύο μέτρα, δύο σταθμά. Εγώ το έγραψα και στο κείμενο. Έχουμε περάσει το στάδιο των δύο μέτρων και σταθμών. Είμαστε στο στάδιο της επίδειξης δύναμης. Έτσι φαίνεται από διάφορες υποθέσεις, από το που, υπάρχει άμεσα, που υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης και που δεν υπάρχουν. Περιμένουμε την εισαγγελική παρέμβαση για την κυρία Νικολάου που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ από χθες. Δεν την είδαμε. Πότε θίγεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και πότε όχι. Δεν θίχτηκε όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλεσε συμμορία το ντοκουμέντο Βαξεβάνη, την Γιάννα Παπαδάκου και δεν ξέρω ποιο άλλον για την Οβάρτης. Δεν υπήρξε κάποιο είδους ανακοίνωση, μεγάλη αντίδραση περί συνταγματικής νομιμότητας ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν περιμένουμε την ετοιμιγορία για την Τουλουπάκη και έχουμε τώρα την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με αυτή τη σύνθεση, γιατί υπάρχει και καλή πλευρά με τον Χριστόφορο Σεβαστίδη που δυστυχώς έχει χάσει την Προεδρία, να λέει περί συνταγματικής νομιμότητας και για εκαθαρίσεις και για προκήρυξη και λίγο μπάστα. Μια ανάρτηση ενός βουλευτή απειλεί τη συνταγματική νομιμότητα της χώρας. Πώς? Δηλαδή, το λέγαμε και με τον Τογιάκο, είσαι λίγο εισαγγελέας, μίλαμε στοιχεία. Πώς? Καλά, και η αλήθεια είναι ότι οι παρεμβάσεις της δικαιοσύνης στην πολιτική ζωή απειλούν πολύ βαθύτερα την νομιμότητα. Έτσι δεν είναι. Τώρα, εγώ επιμένω στον Πολάκη, νομίζω ότι είναι κέρια η παρατήρηση αυτή. Όταν το κόμμα σου, το κόμμα το οποίο ψηφίζεις, όταν αυτά που ψηφίζεις εσύ προωθούν μια πολιτική πλήρους παράδοσης στα συμφέροντα της ολιγαρχίας, μετά τα υπόλοιπα είναι αδιάφορα. Δηλαδή είναι ύφος, μαγιά που αρέσει πάρα πολύ στους ψηφοφόρους και υπήρξε ένα ισχυρό κύμα υποστήριξης νομίζω. Αλλά είναι αδιάφορα, μωρέ. Είναι αδιάφορα γιατί εμάς δεν μας νοιάζει τώρα το ζήτημα του ύφους. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε καταγγελίες στο καιρό τους, όταν έλεγε θα σας πάω αίμα και το τσίγκινο σοβρακάκι και όλα αυτά, τα οποία ζέχνουν σεξισμό. Αλλά είναι μια κουβέντα την οποία είχε νόημα να την κάνουμε τότε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το ζήτημα είναι πως ο Παύλος Πολάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προωθεί ένα προφίλ αντισυστημικό, τα λέει έξω από τα δόντια και τέτοια, αλλά δεν τα λες έξω από τα δόντια για αυτά που πρέπει, γιατί για αυτά που πρέπει, για το να ξεπουλιούνται τα αεροδρόμια, κάνεις μόκο διότι το ψηφίζεις. Οπότε μετά μένει μόνο το ύφος και η σκανδαλολογία. Και σε αυτό, τι να πω τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ την Νικολάου. Δεν πρόκειται να υπερασπιστώ κανέναν συγκεκριμένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν κατηγορίες για σκάνδαλα, πρέπει να κινείται η δικαιοσύνη και δεν είναι η μεγαλύτερη μου πρεμούρα αν θα τους ξεφτυλίσει ο Πολάκης στο Facebook και θα τους γράψει δεν θα ξέρεις πού να κρυφτείς και δεν ξέρω εγώ τι. Και εδώ που τα λέμε, όσο αντιπαθείς, δηλαδή η Νικολάου είναι ένα πρόσωπο σύμβολο, είναι ένα πρόσωπο που συνδύαζε την πιθανή διαφθορά, αυτό που τώρα καταγγέλλεται ως διαφθορά και που σίγουρα υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να ερευνηθεί, με τον σαδισμό απέναντι σε κρατούμενους. Οπότε είναι το τελευταίο πρόσωπο που θα ήθελα να υπερασπιστώ. Παρ' όλα αυτά λέω ότι όταν έχεις ποινικές κατηγορίες και αποκαλύψεις σκανδάλων, δεν χαίρομαι καθόλου με το να γράφουμε θα σας κάνω και θα σας δείξω. Ας κινηθούν διαδικασίες. Δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Και εδώ που τα λέμε, τα σκάνδαλα είναι ο πιο βολικός τρόπος για να μην συζητάμε για την πολιτική. Δεν λύνεται ποτέ, δεν θα λυθεί. Δεν θα γίνει τίποτε. Δηλαδή, πώς να σας το πω, και να πάει φυλακή η Νικολάου, δεν είναι πολιτική συζήτηση. Οπότε ο Πολάκης συμβολίζει για μένα, στα δικά μου μάτια, όλη αυτή την αντίφαση του ανθρώπου ο οποίος εξωτερικά πουλάει μια τρομερή μαγιά, δεν φοβάται, δεν μασάει, δεν κάνει, δεν δείχνει, αλλά ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε να μην μασάει κανείς απέναντι σε αυτούς που όντως δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα η Νικολάου. Η Νικολάου, αν έχει διαπράξει αδικήματα, να τιμωρηθεί. Αλλά όταν χάνει ο κόσμος τα σπίτια του και εσύ συμμετέχεις στην κυβέρνηση που ψηφίζει τους πληστηριασμούς και ας το κλωτσάει λίγο παρακάτω, μη μου λες τώρα ότι ή που ψηφίζει να παραδοθούν τα αεροδρόμια. Δεν χρειάζεται τώρα μαγιά απέναντι στους καταγγελόμενους για σκάνδαλα. Ναι, είναι μια σειρά από αιτήματα αυτά που έβαλε. Καλά, το πρώτο δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό με τη σχολή δικαστών. Πάει στην άκρη. Το θέμα με την ΑΑΔΕ και την απόλυση του Πιτσιλή που λέει η ΑΑΔΕ δημιουργήθηκε επί τρίτου μνημονίου επί ΣΥΡΙΖΑ. Γράφαμε κάποια καψερή εκεί πέρα εδώ σε κάτι περίεργα site στο The Press Project ότι πώς παραδίδεται ο έλεγχος των φορολογικών εσόδων στην Τρόικα και κάτι τέτοια και το πώς θα κυνηγάνε τους μικροφυλέτες και δεν θα κοιτάξουν βάσει κανονισμού προηγούμενες υποθέσεις. Τότε έγινε αυτό. Και κάποια άλλα είναι θεωρητικά και στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί ακριβώς ο Πολάκης δεν είναι στα ψηφοδέλτια και μπορεί να διαγραφεί και από το κόμμα. Δηλαδή, διάβασα στην ανακοίνωση του κυρίου Ραγκούς και του κυρίου Ξανθόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι είναι εντελώς αντίθετος στις θέσεις του κόμματος. Όχι ακριβώς, γιατί λέει εφαρμογή του νόμου Παπά που τον έχει λίγο ξεχυλώσει, τον έχει ξεφτύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παράδειγμα στη ρύθμιση για τους 400 εργαζόμενους, ένα απλό παράδειγμα. Το μία τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο το έχω ακούσει στη ΔΕΘ, αν δεν κάνω πάρα πολύ λάθος, και πιο πρόσφατα από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν μετά τη συνάντηση με τον Γιάννη Στουρνάρα έχουν αλλάξει αυτά. Θα ήθελα να ξέρω. Και τι άλλο είναι. Και άλλο ένα νομίζω που είναι, που πάλι θεωρητικά είναι σε θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν είναι για το ύφος. Είναι αντίθετο στις θέσεις κάποια. Είναι και που βγήκε τη μέρα που δημοσιεύθηκε η συνέντευξη του Τσίπρα στο πρώτο θέμα που έλεγε το πώς θα είναι η δεύτερη φορά αλλιώς. Οπότε βγήκε ο Παύλος Πολάκης και είπε η δεύτερη φορά έτσι θα είναι αλλιώς και θεώρησε ότι απαντάει στον Τσίπρα. Είναι κάτι από όλα αυτά. Σε κάτι πάμε σε... όλα... Ναι, μωρέ, εντάξει. Αλλά ναι. Κάπου μέσα σε όλα αυτά πρέπει να διατηρήσουμε την δική μας κουβέντα. Ναι, πρέπει να διατηρήσουμε τη δική μας κουβέντα. Δηλαδή, που είναι τι θα γίνει με πληστηριασμούς, τι θα γίνει με την δημόσια περιούσια. Αυτό. Αν κανείς έχει κάνει ήδη αυτή την κουβέντα στο κεφάλι του, έχει καταλήξει ότι έτσι θα γίνουν αυτά, παιδιά, χαλαρώστε, ηρεμήστε, έτσι θα είναι η ζωή. Μετά εγώ δεν έχω πολλά να πω. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι μοιραία καταλήγουν σε μια κουβέντα παραπολιτική. Θα κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, αν μας αρέσει, δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Προφανώς θα είχα κι εγώ τέτοιο ύφος. Δεν είμαι κάπως αρενοπός, δεν θα μου τέριαζε λίγη ματσίλα στις διατυπώσεις. Δεν θες να τοποθετηθείς. Ωραία, ναι. Κοίτα, σε ανασκόπηση που έριχνες Μπινελί και έχει πάει πολύ καλά. Την είχε ποστάρει και ο Πολάκης. Την είχε ποστάρει και ο Πολάκης. Ήταν το ψυχραιμία, ανασκόπηση ψυχραιμία μες στην καραντίνα. Βέβαια, εκεί το πιάσαμε τον Πολάκη. Με κάναμε μια ανασκόπηση γραμμένη στα κεφαλαία και τον αγγίξαμε την ευαίσθητη χορδή του. Το μονόλεπτο, τι ωραίο. Πόσο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είχαμε βγάλει τάχτη μας. Παρένθεση αυτή για την μόνη φορά που έτσι. Διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας. Λοιπόν. Για το κομμάτι. Οπα. Εγώ το έγραψα και χθες. Για το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμένοντας να συνεδριάσουν τα όργανα, βεβαίως έβλεπα και το πρωτοσέλιδο της Ευσύν, συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η λυμένη απόφαση. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει, γιατί είδα και τοποθετήσεις όπως του Γιώργου Κατρούγκαλου που λέει να μην διαγραφεί. Η απόφαση να μην είναι στα ψηφοδέλτια είναι Προέδρου. Η απόφαση για διαγραφή ή όχι και περνάει από δύο επιτροπές με εισήγηση Προέδρου. Τι να σου πω τώρα, ναι. Τσίρκας. Ναι, λέει, βέβαια, υπάρχει μεγάλο σεβασμό στα όργανα. Θυμάστε τότε με την. Που ξαναψήφισαν. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν έχω τόση εμπιστοσύνη τώρα. Δεν θα εστίαζα εκεί. Νομίζω ότι όλη η επίκαιρη συζήτηση είναι ένα μάθημα εστίασης. Είναι μια προσπάθεια να μάθουμε, να ξεχωρίζουμε τι από αυτά που συμβαίνει είναι ουσιώδες και τι όχι. Δεν λέω ότι εμείς το καταφέρνουμε, αλλά λέω ότι σίγουρα αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και στην περίπτωση του Παύλου Πολάκη, επίσης αυτό είναι το πρόβλημα. Να καταλάβουμε δηλαδή τι από αυτό που λέγεται είναι τζάμπα μπαγκιά και τι από αυτό που λέγεται είναι όντως μια στάση θαραλέα που επιδεικνύει παρησία. Η άποψή μου είναι ότι μετά το 2015 δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για τέτοιες διατυπώσεις μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή από τη στιγμή που σήγησαν οι καμπάνες του αγώνα και αρχίσαμε είχαμε αυταπάτες και τέτοια, μετά τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, εντάξει, μη φοράς γραβάτα, ξέρω εγώ, όπως νιώθετε δηλαδή. Δεν αναιρεί το κομμάτι με το τέτοιο για τα μεγάλα, ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στον τομέα διαφάνειας, έτσι. Δηλαδή είναι βασικό στοιχείο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλές και... Δηλαδή ο λόγος που... Να με επιτρέψεις να πω ότι εύλογα όμως, γιατί όταν δεν μπορείς να συζητήσεις για την πολιτική, θα πεις ότι ο τάδε ή ο τάδε έχουν εκλέψει. Ναι. Okay. Είναι λογικό δηλαδή, αλλά είναι χαμήλωμα του πύχη πολιτικά, μοιραίο. Αλλά σε αυτό που του ανατέθηκε να κάνει στον τομέα διαφάνειας, με τον τρόπο, τον έξαλλο, το να χάνει το δίκαιο του βάζοντας χαρακτηρισμούς. Τελικά, εντωμεταξύ, όποτε καταδικάζεται για σκοφαντική δυσφήμιση, όχι για αυτά που βγάζει, για τους χαρακτηρισμούς με τους οποίους τα ντύνει. Δηλαδή λέγεται και αυτό, καταδικάστηκε ο Πολάκης. Γιατί καταδικάστηκε? Γιατί έγραψε την τάδε βρισιά σε μια ανάρτηση, όχι για τα στοιχεία που έχει, για να ξέρουμε τι λέμε. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή και αυτή είναι η μόνη κουβέντα που θα πούμε καλή. Για το γενικότερο κομμάτι το πολιτικό, εγώ έγραψα ένα άρθρο χθες. Πέρα από το την απαράδεκτη εισαγγελική παρέμβαση, το σκεφτόμουν, το συζήτησα και λίγο με τον Κωνσταντίνο. Γράφτηκε και αλλού και νομίζω ότι αυτός είναι ο μονόδρομος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το άνοιγμα προς το κέντρο. Το περίφημο άνοιγμα προς το κέντρο. Προεκλογική περίοδος 2019 διαβάζαμε για το άνοιγμα προς το κέντρο. Προεκλογική περίοδος 2023 διαβάζουμε για το άνοιγμα προς το περίφημο κέντρο. Πού είναι αυτό το κέντρο? Υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει αυτό το κέντρο. Επίσης το κέντρο μετακινείται, το κυνηγάει ο Αλέξης Τσίπρας, το κέντρο μετακινείται γιατί το τραβάει από την άλλη η Νέα Δημοκρατία. Αλλά από την άλλη είναι και λίγο μονόδρομος αυτό το κέντρο, γιατί και πέρα από τα... να το πάρουμε μόνο με τις συνεργασίες. Δεν θα κυβερνήσει αυτοδύναμος, η μόνη συνεργασία που μπορεί να κάνει είναι με το Κινάλ. Αυτά με την Ουδού δεν τα πιστεύω που γράφονται. Το Κινάλ έχει λίγο κόκκινη γραμμή τον Πολάκη. Όπως και αν το κάνουμε, αυτό το που ορίζουμε ως κέντρο θεωρεί ότι δεν μπορεί αυτόν τον πολακισμό, το οποίο είναι λίγο υποκριτικό από τη μία, γιατί έχεις τον Άδωνη Γεωργιάδη, έχεις όλους εκεί, όλο αυτό το πράγμα και σε λέει με ενοχλεί ο Πολάκης. Οπότε σίγουρα προσπαθείς να γοητεύσεις αυτούς τους μυθικούς κεντρώους ψηφοφόρους. Αυτό είναι μια, θεωρώ, παλαιοκομματικού τύπου αντίληψη που λέει, έτσι κι εγώ έτσι μεγάλωσα, ακούγοντας το κλισέ, όποιος πάρει το κέντρο παίρνει τις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε αυτό το 2015 με άλλες συνθήκες. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, και εμείς κάνουμε πάρα πολύ κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ στη βάση του έχει αριστερούς ανθρώπους. Έχει καλούς ανθρώπους, τίμιους, προσπαθούν μέσα από εκεί, κάνουν έργο ίσως σε πράγματα που συμμετέχουν, τρέχουν, κάνουν, ράνουν. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι τους έχει δεδομένη η ηγεσία. Ειδικά τώρα που είναι προεκλογική περίοδος. Έχω παραθέσει και μια έρευνα που μου είχε κάνει εντύπωση από το Ινστιτούτο 1, που λέει για την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, που στέκεται αριστερότερα από όσο ίσως πιστεύετε ή και συνιστά την επίσημη πολιτική του κόμματος. Οπότε κάθε τόσο, ακόμα και από την θέση της αντιπολίτευσης, που είναι και πιο εύκολη, κάνεις λιγότερα λάθη, βλέπουμε αποφάσεις που προκαλούν την κριτική της βάσης. Βλέπουμε το 600, βλέπουμε το ελληνικό, γράφει ο Μπελαβίλας, ας πούμε, μια πολύ καλή ανάλυση για το τι συμβαίνει στο ελληνικό, πάει το ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται αυτό με το 600, ανακοινώνεται στην την ημέρα της δολοφονίας Φραγκούλη, μετά μαθαίνουμε το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ψηφίζει και το ΚΚΕ, σε θέμα που αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη το ΚΚΕ, μια που λέγαμε για τον Βαρουφάκη και τη συγγνώμη προς τους πολίτες του Βόλου. Εγώ το εκτιμώ όταν ζητάς συγγνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησε. Έλεγε όχι, ήθελα να ψηφίσω, άλλαζε την ψήφο προς την ανάποδη. Οπότε αυτό νομίζω, ότι προσπαθεί να κάνει αυτό το άνοιγμα προς το κέντρο, και τους άλλους τους έχει. Θεωρεί ότι έχει τη βάση του έτοιμη. Θα αντιδεξιά, κάτι θα αλλάξουμε, κάτι θα κάνουμε καλύτερα. Προεκλογική περίοδος που θα πάνε. Επομένως θέλει να δυσαρεστεί στη... Δεν έχει πρόβλημα να δυσαρεστεί στη βάση του, ένα σημαντικό μέρος της βάσης του, προκειμένου να κερδίσει αυτούς τους αναποφάσεις, τους κεντρώους που πάνε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όταν το υπαρκτό κέντρο είναι ακραίο, τότε το να είσαι πραγματικά κεντρώος σημαίνει να είσαι αντεξουσιαστής από την πλευρά της άκρας αριστεράς. Διονύσιος Σκλήρης. Τον είχαμε εδώ πέρα, εμείς τον είχαμε ως αρθρογράφο, μας είχε συστηθεί ως μαξιμολόγος που κυκλοφορούσε με το σακάκι του, με το πουκαμισάκι του, με αυτά. Σε λίγο θα σπάει βιτρίνες, αλλά εκεί οδηγεί η κατάσταση. Ξέρετε, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, οδηγούνται όλοι προς τα άκρα. Αυτά είναι τα θετικά της κατάστασης, να τελειώνουν οι ψευδεστήσεις, να παίρνουν καθένα στο δρόμο του. Θάνο, ό,τι άλλο θέλεις να πεις, θα τους πάρεις τηλέφωνο. Όχι, το έγραψα. Δεν έχω πολλά να πω. Αυτή ήταν μια περίληψη του άρθρου. Να το διαβάσετε. Ο μονόδρομος του ΣΥΡΙΖΑ, μια παράδεκτη εισαγγελική παρέμβαση. Περισσότερα θα έχουμε λογικά και αύριο, καθώς συνεδριάζουν τα όργανα. Το μπουζούκι εργάζεται. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Τελειώνετε, σπίτια σας. Έλα, Ξού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, πάλι μαζί, πάλι αυτοί. Like. Subscribe. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε το TPP, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας στηρίζετε και από το Super Chat και από την πλατφόρμα όπου ο κόσμος γράφεται κλπ. Βέβαια, ο κόσμος αμελεί τις συνδρομές και έχουμε ένα θεματάκι εκεί. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί κάθε καινούργιο ευρώ που μπαίνει πηγαίνει σε περισσότερο The Press Project. Και έχουμε και πολλές δουλειές με τις εκλογές να έρχονται. Θα βαρεθείτε να μας βλέπετε. Ωχ, αμάν Παναγιά μου. Γεια σας.